7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft gestemd over laatste wijzigingen in de nieuwe pensioenwet. Daarin wordt de startleeftijd voor het opbouwen van een pensioen verlaagd van 21 naar 18 jaar. En voor uitzendkrachten geldt straks geen wachttijd meer. Ook moet het aantal mensen in loondienst dat geen pensioen opbouwt sterk omlaag. De wijzigingen zijn een initiatief van de oppositie. Donderdag stemt de Kamer over de uiteindelijke wet, maar er tekent zich een ruime meerderheid voor af. Een aantal Nederlandse Kamerleden doet mee aan een protestactie om te voorkomen dat demonstranten in Iran ter dood worden gebracht. De Kamerleden laten zich koppelen aan een Iraanse gevangene, bijvoorbeeld door brieven te schrijven aan het regime in Teheran. Vanmiddag bood een mensenrechtenorganisatie een petitie aan in de Tweede Kamer. Ook in andere landen wordt aandacht gevraagd voor het protest. De afgelopen tijd is een aantal activisten geëxecuteerd in Iran. De Thaise marine heeft vandaag één overlevende gered nadat gisteren een Thais fregat was gezonken in de Golf van Thailand. Er waren 105 opvarenden, er zijn nu 76 mensen gered. Er zijn ook 6 doden geborgen. En 2 Keniaanse marathonloopsters zijn voor jaren geschorst wegens het overtreden van de dopingregels. De Athletics Integrity Unit heeft ze betrapt op het gebruik van verboden middelen. Diana Kipyogei werkte ook niet mee aan het onderzoek en is voor 6 jaar geschorst. Zij won vorig jaar de marathon van Boston. Die zege wordt uit de boeken geschrapt. En Purity Rionoripo had ook vervalste documenten ingeleverd. Maar omdat zij het gebruik en het bedrog heeft toegegeven, kreeg ze een straf van niet 6, maar 5 jaar. Het weer tot slot is bewolkt en er valt regen. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 4 en de 7 graden. In de loop van de nacht trekt de regen weg. Er kan mist en nevel ontstaan. Morgen is het eerst grijs, daarna afwisselend zon en wolken. En dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ANUB, verkeersinformatie. De laatste files van de avondspits zijn aan het verdwijnen. Maar op sommige plaatsen is nog wat extra oponthoud door ongelukken. Zoals op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen de afrit Rijssen en knooppunt Azenlo 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij echt 4 kilometer met ook een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Het loopt daar ook vast op de A73 vanuit Venlo. Tussen Linnen en knooppunt het Vonderen nu 3 kilometer met een half uur oponthoud. En op de A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar staat file door een ongeluk tussen de knooppunten Amstel en de Nieuwe Meer 4 kilometer met een half uur vertraging. Tijdelijk zijn 3 rijstroken dicht. Ster. Wat als je ontdekt dat je nu via Ziggo eindeloos entertainment kan streamen op Disney+. Van je favoriete kerstklassiekers tot de nieuwste films en series. Zullen we dit jaar een kerstdiner op de bank doen, schat? Ook dit gewoon bij Ziggo. Zoek en kijk nu met het grootste gemak de mooiste verhalen van Disney+ op je tv. Ziggo, enjoy it all. Geen plaats waar je veilig bent. Geen plaats om op adem te komen. Voor miljoenen vluchtelingen in de wereld is dat de harde realiteit. ZOA staat voor ze klaar en zorgt voor onderdak, schoon drinkwater en voedsel. Jouw gift is daarbij van levensbelang. Toon deze kerst je bewogenheid voor mensen op de vlucht op zoa.nl. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Bij Pearl weten we dat het dure tijden zijn. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro extra brilvergoeding. Ook zonder aanvullende zorgverzekering. Zo houden we goede oogzorg betaalbaar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Je kunt niet zeggen dat fraude zich alleen maar voordoet in één bepaald gedeelte van de samenleving. En toch controleert de overheid burgers in een bepaalde wijk scherper dan in een andere wijk. Als je in een land woont waar je dus anders wordt behandeld als je in de verkeerde wijk woont. Vraag eens of dat eigenlijk toegestaan is. Vanavond 10:10, NPO 2, Argos. Help mee om de Zonnebloem Wintertaxi mogelijk te maken. SMS zon naar 4004. Mijn ruit moet vervangen worden. Mijn auto missen is een no-go. Dus wat nu? Ken je auto taalglas? Kende ik niet, maar wat een topservice. En, kreeg je die e-mail te leen? Ja, en mijn ruit was op voorraad. Is toch top? Opgelost. Auto taalglas. Deze week in de bonus. AH Spruitjes, zak 500 gram, voor 69 cent. Alle AH gerookte zalmfilet, 30% korting. Amex zoet broodbeleg en pindakaas, 2+1 gratis. En alle Senseo pads, 36 stuks, 2 zakken voor 7 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. NPO Radio 1. NTR. Haar vader was haar zon en haar rots. Als muzikant inspireerde hij haar om naast actrice ook zangeres te worden. 2 jaar na zijn dood maakte ze haar debuutalbum, getiteld Eskime. Een ode aan Ali Isham Polat en een zoektocht naar haar Koerdisch-Turkse wortels. Hier is Meral Polat. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Meral, ik las of ik hoorde van iemand, weet ik meer, dat je heel vaak op het einde van de dag opschrijft waar je dankbaar voor bent. En dan moeten 3 dingen zijn. Ja, wat supergoed dat je me hier weer aan herinnert. Want je hebt het al heel lang niet meer gedaan. Zo gaat dat, weet je wel. Ja, dat doe ik af en toe een tijdje. Dan weer zo'n periode. Mm-hmm. En wat voor periodes zijn dat je dat doet? Eigenlijk dat periodes dat ik weer voel, wacht even, nu ben ik eigenlijk weer overal met mijn hoofd en heel druk. En ik voel eigenlijk weer dat ik een soort verbinding of een soort bezinning of even met mijn stilstaan. Voeten op de aarde even mm-hmm. stilstaan. En waar is de dankbaarheid, weet je wel? Mm-hmm. Want mag ik wel zeggen, vergeten dat natuurlijk zo snel met allemaal dingen die... constant gebeuren. Dus op het moment ben je enorm aan het rennen? Ja, nou, ik kom dus echt net letterlijk vandaag van die renperiode vandaan. Mm-hmm. Dus ja, nu niet meer eigenlijk. Ja. Sterker nog, je bent helemaal ondergedompeld in babygeluk. Ja. Want je bent weer tante geworden. Ja. Vannacht? Gisteren. Gisteren om 6:15... is mijn nichtje geboren. En ik mocht bij de bevalling zijn. Zo. En dat was waanzinnig. Had je dat eerder meegemaakt? Ik heb dat 1 keer eerder gemaakt bij een van mijn beste vriendinnetjes. En dit was voor de 2e keer dat ik erbij mocht zijn. En dat is gewoon... De vrouw van je broer, hè, is bevallen. Ja, een schoonzusje. Mirjam Bovenlander. Echt een heldin. Ik stond gewoon constant gewoon met mond open te kijken naar een oervrouw en naar een geboorte. Ja, dat was heel bijzonder. Heel mooi. En hoe heet ze? Ze heet Thalia Aliza. Thalia Aliza. Ja. En de tweede naam is die van jouw vader? Ja, dat vertelde mijn broertje. Hij zei, Vooral. Hij zei, het is geïnspireerd op papa's naam, Ali Isan. Mm-hmm. Ja. Dus je komt ergens vandaan. Je hebt gewoon een kind geboren zien worden. Ja, gisteren. Mijn nichtje. Het in je handen, in je armen gehad. Ja, zeker. Ik zie het ook helemaal aan je. Ja, dank je wel. We gaan het hebben over je debuutalbum. Helemaal geïnspireerd op je vader. We gaan een aantal tracks laten horen. Top. De tegel ligt daar voor je met de vraag of je die op een gegeven moment wilt beschrijven. En ik meld even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En dat we ook te zien zijn op dit moment op NPOradio1.nl. Meral Polat is actrice. En zangeres, muzikant, 40 ben je geworden dit jaar. Het grote publiek kent je van De Boskampies, misschien wel, die geweldige film. Ja. Maar ook De Luizenmoeder, uiteraard. En binnenkort is er een nieuwe serie te zien. Naar het gelijknamige boek, een van mijn lievelingsboeken, Lampje. Ja. De televisieserie van, is geloof ik nu al te streamen. Klopt. En naast het acteren heb je altijd gezongen. En dat heeft op dit moment misschien wel de overhand. Sterker nog, je hebt dus afgelopen zondag je debuutalbum gepresenteerd in Paradiso Noord, Tolhuistuin. Ja. Ja. Een zinderende avond, kunnen we wel zeggen. Is Esquimé, zo heet het album. Ja. En dat betekent Wie ben ik? Klopt. En dat is een vraag van je vader die 2 jaar geleden is overleden. Ja. En laten we maar met je vader beginnen, want hij is de bron van dit alles. Ja, klopt. Dat klopt wel, ja. Wie was hij? Mijn vader, Ali Isan Pollat, was eigenlijk een poëet, een artiest. Zonder dat hij ooit eigenlijk echt de behoefte had om het te uiten of op te treden. Sterker nog, ik heb 2 keer met hem opgetreden en dan moest ik hem echt bijna dwingen. En dat deed hij dan voor mij. Maar, had hij angst voor het podium? Ik denk dat hij het spannend vond. Hoewel hij heel makkelijk altijd... Kijk, ik ben echt opgegroeid met hem. Dat hij zijn sas, zijn langhalsluid of Turkse gitaar, of hoe je dat... Ja. Dat hij die gewoon op de bank aan het bespelen was. En ook als er mensen waren of alleen. Hij speelde gewoon altijd... En hij zong daarbij. Oh ja, gewoon tijdens gesprekken. Ja, dat was zijn ding. Een hoekje op de bank. Ja, dat was heel normaal. Ik denk dat het ook wel voortkomt uit waar ik vandaan kom. De Alevitische en Koerdische achtergrond. Mm-hmm. Waarin dit dus gewoon muziek maken. En als er mensen komen, dat je met z'n allen gaat zingen. De oude volksliedjes die iedereen kent. Dat is heel, heel natuurlijk en normaal. Mm-hmm. Hoort bij de cultuur. Ja, ik werd ook als kind door mijn moeder geroepen als er tantes of zo waren. En dan moest ik in de huiskamer liedjes zingen. En ik kende al die liedjes ook wel. Oh ja? Ja. Dus zo zag je hem niet als een artiest, maar gewoon een vader die eigenlijk altijd met zijn zas aan het spelen was. Ja, klopt, ja. En ik vroeg je, hield hij niet van het podium? Ik denk niet dat hij de behoefte had om het te uiten. Mm-hmm. Ik wist ook bijvoorbeeld wel dat hij gedichten schreef, maar dat hij echt schriften vol had geschreven. Wat hij dus nooit van plan was om... Kijk, de dingen die ik maak wil ik delen op een gegeven moment met mensen op een podium. Maar hij had dat niet. Nee. En toen ontdekte je... Dat hij, je stelde me eigenlijk een vraag, hè? Waardoor je antwoord kreeg door middel van een gedicht van hem. Ja, kijk, ik was al best wel een tijd bezig met dat zingen en muziek en eigen liedjes maken. Daar wil ik echt voor gaan. Dus, je speelt ook vaak bij Orkater. Ik heb je regelmatig gezangen horen zingen die fantastisch waren. Dankjewel. In een willekeurige voorstelling, toch? Ja, dankjewel. Ja. Ik was altijd wel met zingen bezig. En ook hiermee, met een eigen album maken. Ik vroeg mijn vader een aantal jaar geleden... Papa, wat betekent het voor jou om een mens te zijn? Wacht even, jij vroeg aan hem, wat betekent het om een mens te zijn? Ja. Wanneer was dat? Een paar jaar geleden, gewoon random. Volgens mij waren we bij hem thuis en... Maar het is toch niet een vraag die je zomaar stelt aan je vader? Ik hou wel van dat soort vragen stellen aan mensen, denk ik. Ik denk dat ik al van kinds af aan heel erg nieuwsgierig was naar alles, wie we zijn, waarom we hier zijn, waarom de dingen zijn zoals ze zijn, waar het allemaal over gaat. Dus... Er was niet een speciale situatie waardoor die vraag op dat moment in je opkwam. Dat kan ik me niet herinneren. Nee? Ik denk gewoon dat ik ermee bezig was. Of dat hij misschien iets aan het vertellen was. Of een anekdote waarop ik dan gewoon vroeg me... Wat betekent het voor jou om mens te zijn? Ja. Mooi. Ja. En hij antwoordde ook van... Kom je weer met dat soort vragen? Ik heb geen idee. Hou eens op. Ja, Ja, bijna, bijna wel. Ja, ja, ja. Maar toch had hij dan uit zichzelf een gedicht geschreven. In het Koerdisch. En dat was dan zijn antwoord. Op deze vraag. Op deze Wat betekent vraag. Het om mens te zijn? Ja. En ik kon dat niet echt lezen, omdat ik het Koerdisch... ik kan misschien een paar woordjes, maar niet alles. Wat spraken jullie eigenlijk? Nederlands en Turks. Oké. Okay. Ja. Maar hij sprak Koerdisch ja. met... Hij sprak Kurmanja en mijn moeder spreekt Zazaki. Dat zijn twee verschillende dialecten van het Koerdisch. Konden ze elkaar verstaan? Ja, vroeger. Ik denk dat nu veel ouders, als ze iets willen verbergen voor hun kinderen, Engels met elkaar praten. Mm-hmm. Totdat die kinderen op een gegeven moment ook Engels spreken. Ja. En mijn ouders probeerden dat dan in het Koerdisch. Maar dan konden ze elkaar wel verstaan. Maar sommige woorden zijn ook... dus ze waren ook constant... Wat? Wat zeg je? Wat? Dus... Ja. Dus er werden eigenlijk vier talen gesproken thuis. Het Turks, ja. het Nederlands en die twee dialecten. Ja. Een beetje zo door elkaar ja. heen. En het Koerdisch, ja, in twee dialecten. Klopt. En jij verstond dan wel een paar woordjes uiteindelijk? Of? Ja, maar ik verstond meer het Zazaki, want ik ben het... Van je moeder? Ja, van mijn moeder. Want ik ben opgegroeid meer met de familie van mijn moederskant in Nederland. Okay. En... Maar ik zei, wil je het vertalen voor mij? Ja. Dat antwoord op jouw vraag. Ja. In poëzie gevat. Dank je wel. Ja, dat hele gedicht. Maar ja, ik kan niet wat lezen. Betekent het? Vertaal het voor mij. En toen zei hij, ja, nee. Als je deze vraag oprecht stelt, dan kan ik je niet het antwoord zomaar geven. Dan ga je op zoek. En dat heb ik eigenlijk gedaan. Wat mooi. Ja. Was dit ook een beetje hoe het ging tussen jullie? Ja, dat jij dan typisch mijn vader. Zo'n vraag stelt en dat ja. hij dan antwoord geeft... maar dat je dat dan vervolgens niet kan lezen. Ja. Nee, ja, dan moet je op zoek gaan. Ja. Ja. Klinkt een beetje sprookjesachtig. Ja. Ja. Zo heb ik het ook ervaren. Ja. Hij kwam dus met zijn antwoord. Jouw vraag, wat betekent het om mens te zijn? En zijn antwoord kwam, en dat heet Esquimé... Het is het titelnummer. Zullen we daar even naar luisteren? Oké. Okay. Doen we. As a mud oven, apiteia, apiteia, azadeia. Dakari newekevi chie chie nzan jarit kenem jarjaran jarjaran jit girim kalpir zarukam zarukam civanım ezkime Eskimé, Merel Polat. Dit is titelnummer van je debuutalbum. Ja. En het is de tekst van je vader. Ik kan een paar zinnen in vertaling voorlezen. Ja. Ik ben een mens, belichaming van vrijheid. Diep van binnen heb ik geen weet van onderscheid of ongelijkheid. Soms lach ik, soms huil ik. Ik ben ouder, kind, zomaar een kind. Wie ben ik? Mens. Man en vrouw aan elkaar gelijk, oud of jong, wijs of dwaas. Ik zou niemand verdriet willen doen. Ik ben migrant, thuisloos, arbeider, leider. Wie ben ik? Wie ik ben? Mens. Ja. Heeft hij altijd gedichten geschreven en dat ook voorgelezen aan jullie? Was dat iets van hemzelf? Nee, eigenlijk niet. Ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij was dat ook gewoon iets echt wat hij voor zichzelf deed. Dat vind ik zo bijzonder. Voor mij is dat ook een soort ware geboren artiestschap. Mm-hmm. Dat je die urgentie hebt. Dat je iets moet uiten. Mm-hmm. En zijn thema's in het leven waren natuurlijk gelijkheid en ongelijkheid door de achtergrond waar hij vandaan kwam. Koerdische Alawieten. Ja. Op een gegeven moment vroeg ik hem, geloof ik, echt 10 jaar geleden, van ik wil in het Koerdisch zingen. Heb jij misschien een tekst voor mij? Maar ik kan me niet herinneren dat ik toen al wist dat hij dingen schreef. Mm-hmm. En toen kwam hij met Waie, dus zijn eerste gedicht. Ja. Ja. En dat gedicht heb je ook op muziek gezet. Ja. Samen met twee muzikanten gaan we het zo over hebben. Ja. Maar nog even over dat gezin. Je bent de oudste, schets het dus. Opgegroeid in Zaandam. Ja. 4 jaar jongere broer. Ja. Hoe zag het eruit? Mijn moeder was verkademeisje. Die werkte in de fabriek. Ja. Chocoladefabriek. Chocolade. Haar moeder ook, mijn oma ook. Is jouw moeder ook al hier geboren en getogen? Nee, mijn moeder was 12. Okay. Mijn opa is een van de eerste mannen die naar Nederland zijn gekomen. Mm-hmm. En in de betonfabriek hebben gewerkt. En 10 jaar later, door middel van gezinshereniging, is mijn oma en mijn moeder en mijn ooms en mijn tante ook hier naartoe gekomen. En mijn moeder was toen 12, dus tot haar 12e had ze weiden, bergen en landschappen. En woonde ze in een dorp. In het oosten van Turkije. In het oosten van Turkije, in Dersim. En toen kwam ze in Zaandam in een betonnen flat. Mijn vader is later gekomen. Die is in 1980 naar Nederland gekomen. En die is naar zijn oom gekomen. Die was hier al in Amsterdam. En hoe hebben zij elkaar dan leren kennen? In de Efteling. Ja. Over sprookjes gesproken. Ja. Nou ja. Je had vroeger, volgens mij wordt dat nog steeds gedaan, uitjes, weet je wel. Ja, met verschillende groeperingen, die gingen dan met elkaar een uitje doen. En zo'n uitje was in de Efteling. En daar kwam mijn vader mijn moeder tegen. En die werden heel erg verliefd. Direct? Ja. Ja? Direct. Ja. Stabel verliefd. En zijn dat ook gebleven? Het huwelijk was wel een soort Who's Afraid of Virginia Woolf. Oh, echt? Zo heftig? Ja. Heel veel liefde, heel veel ruzie. Intens, ja. Het is gewoon intense mensen. En hoe was dat voor jou? Goeie vraag, hoe was dat voor mij? Aan de ene kant prachtig. Ik heb heel veel gekregen. Ik heb heel veel liefde gekregen. Ik ben heel sterk geworden. Maar aan de andere kant ook wel heftig als kind. Ja. Bang, angst of? Nou, waar ik op latere leeftijd, daar kom je dan achter, hè, wat je van kindheid of van je kindheid, je kind zijn nog hebt meegekregen, mm-hmm. je trauma's of je geloofsovertuigingen, is dat ik te veel was. Of dat ik er misschien niet mocht zijn, of dat gevoel. En ik denk dat mijn ouders heel jong waren en keihard moesten werken en kinderen hadden en probeerden dat allemaal zo goed mogelijk te doen. En dan dribbelde daar zo'n dynamische krullenbol doorheen, kan ik me zo voorstellen. Waarschijnlijk. Dus ik heb later ontdekt, waarom voel ik mij dat ik voorzichtig moet zijn om er te zijn of zo. Ja. Maar de muziek was er wel. Zo, ja. De muziek was er altijd. Dus het was heftig, het was veel, er waren spanningen. Maar ja. Er was ook tussendoor geluk door middel van die muziek. Er was ook heel veel liefde en warmte. En ze zijn wel bij elkaar gebleven dan? Nee, ze zijn gescheiden. En daarna zijn ze nog betere maatjes geworden. Eigenlijk was dat echt een opluchting voor iedereen. Volgens mij hebben ze daarna verkering gekregen nog. Nee. Ja, ze zijn, toen ik 28 was, zijn ze gescheiden. En toen zijn ze 1 of 2 jaar hebben ze elkaar niet gesproken. Maar ze waren wel altijd op alle verjaardagen. En ik moet ook soms zo om ze lachen. Maar daarna zijn ze eigenlijk veel dichter naar elkaar toegekomen. En hebben ze elkaar ook altijd wel, tot het einde toe, altijd wel geholpen. Als er dingen moest gebeuren, of mijn moeder bracht dan eten, weet je wel, dat soort dingen. Ja. 2 jaar geleden is het nu, hè? 7 november, dat je vader stierf. Ja, 2 november, ja. En toen ontdekte je allemaal schriften waar je geen weet van had. Ja. En jouw broer, Woerdal, die zei tegen ons... Jullie hebben hem gesproken, hè? Ja, en die zei dat hij heel verdrietig werd van al die poëzie die tevoorschijn kwam. Zo. Het was ook heel zwaar om het te lezen. En ik denk dat Meral dat ook vond, maar ze is heel sterk en voelde duidelijk dat ze er iets mee wilde doen. Ja. Was dat van het begin af aan zo? Kijk, ik was al op dat pad. Van de muziek en zijn precies, teksten. En ook al met Chris Doyle en Frank Rosalie en Anthony Kappel en Paul Cook. We waren al, weet je wel, muziek aan het maken. Stap voor stap met de regisseur. Dus toen dat kwam, was dat voor mij gewoon... dat kon niet anders. Hier moest ik nu iets mee doen. Dat is, weet je, zijn nalatenschap. Dat wat hij heeft achtergelaten. Dit zijn zijn woorden en zijn pijn en zijn hart. En wat er is. En ik moet daar iets mee doen. Ik las soms 1 gedicht. En dan, daar moest ik een week van herstellen. Dat was heel zwaar. Kun je uitleggen wat er zo zwaar was? Dat omdat hij er niet meer was? Of ook de toon van de teksten? En omdat hij er niet meer was, dat was heel pijnlijk. Maar ook dat je... Ja, ik kreeg een inkijk in mijn vaders diepste gedachtenkronkels. En pijn, maar ook zijn moed en zijn activisme. En sommige gedichten... Ik heb er nog maar een paar uitgekozen, maar... Ja, sommige gedichten doen ook, wat mijn broertje ook zei, pijn om dat te lezen. Om die emoties die hij dus heeft gevoeld. Heel veel. Heel veel dingen waardoor ik er echt... Want wat voor iemand was hij? Hij was een vriendelijk iemand. Het maakte niet uit of hij met een 80-jarige of met een 4-jarige was. Hij kon zich verbinden met iedereen. Hij maakte altijd grapjes. Hij was een harde werker. Heeft heel veel voor elkaar gekregen. Hij was ook echt koppig. Kon echt een Norse man zijn. Maar ik vond dat prachtig. Lijk je op hem? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ik ben veel... Nee, ik denk dat hij veel koppiger is. Ik ben nog veel... Minder koppig. Ja, nee, ik ben nog heel erg mega... Bij mij duurt het langer voordat er een drempel of een grens is. En als dat gebeurt, dan maakt het niks meer uit wat er gebeurt. Want dan ben ik gewoon... Maar dat duurt bij mij heel lang. Ja. Lontje was iets korter. Ja, zeker. Ja, hij bemoeide zich ook overal mee. Ik vond het geweldig. Daarbij was hij een Alewiet. Ja. Daar weten we in Nederland eigenlijk maar heel weinig vanaf. Ja. Maar jij weet daar van alles vanaf. En met die cultuur ben je groot gebracht. En voor jouw vader was het heel belangrijk. Dus daar gaan we het zo over hebben. Maar het is 7:30. Het nieuws wordt gelezen door Jelle Visser. NPO Radio 1. De Tweede Kamer heeft gestemd over de laatste wijzigingen in de nieuwe pensioenwet. Daarin wordt de startleeftijd voor het opbouwen van een pensioen verlaagd van 21 naar 18 jaar. De wijzigingen zijn een initiatief van de oppositie. Donderdag stemt de Kamer over de uiteindelijke wet. Een aantal Nederlandse Kamerleden doet mee aan een protestactie om te voorkomen dat demonstranten in Iran ter dood worden gebracht. De Kamerleden laten zich koppelen aan een Iraanse gevangene, bijvoorbeeld door brieven te schrijven aan het regime in Teheran. De Taliban hebben het hoger onderwijs in Afghanistan opgeschort voor vrouwelijke studenten. Afghaanse universiteit is opgedragen om vrouwen met onmiddellijke ingang niet langer toe te laten. Sinds maart mogen meisjes al niet meer naar de middelbare school. En de Thaise marine heeft vandaag nog één overlevende gered nadat gisteren een Thaise fregat was gezonken in de golf van Thailand. Er waren 105 mensen aan boord, er zijn nu 76 mensen gered en 6 lichamen geborgen. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog één file en dat is bij Amsterdam op de A10 Zuid. Richting Den Haag tussen knooppunt Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer. 4 kilometer met een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Kunststof. Merel Polat is onze gast. Is nou Polat? Polat, ja. Polat, ja. Merel Polat is onze gast. Actrice, zangeres, gedebuteerd met, als muzikant met haar eerste album, Esquime. Dat betekent Wie ben ik? Een vraag die je aan je vader stelde, of wat betekent het om mens te zijn? En hij kwam met verschillende antwoorden. En zijn poëzie heb je op muziek gezet met 2 geweldige muzikanten, Chris Doyle en Frank Rosalie. Yes. Maar even, het Aleïtisme, ja, is een religieuze stroming. Ja, ja, nou dat is al... bedenkelijk, want is, ja, het een religie? Ja, het is precies. Het is zeker, het is een religie. Maar hoe ik het... ervaar. Er zijn verschillende bronnen. Dus daar zijn verschillende meningen over. Aan de ene kant wordt gezegd, ja, het is een religie, het is een vertakking van de islam. En aan de andere kant is het een bestond het voor de islam al en is het een soort humanistische, shamanistische levensopvatting. Het was er eerder dan de islam, is, ja, een opvatting. Ja. Wat haal jij eruit? Wat betekent het om met die religie op te groeien? Wij zijn niet heel erg religieus opgegroeid. En mijn vader was ook wel echt wars van religieuze instituten. Weet je wel, alles georganiseerd. En dan al die mensen die daar de wetten en de regels. Maar de mystiek daaronder of daarachter, daarvoor... daar was hij wel mee bezig. Zowel in het lezen als filosoferen, maar ook gewoon, denk ik, als mens zijnde, hoe hij gewoon... Kun je, ja, daar een voorbeeld van geven? Hij vond het belangrijk om mensen te helpen. Mm-hmm. Om... hoe noem je het? Gewoon dat je een eerlijk mens bent, dat je een goed mens bent, dat je niet 2 gezichten hebt. Dat had hij ook niet. Dus dat bedoel ik ook met soms... koppig of nors. Als hij, ja, geen klik voelde met iemand, ja of nee, dan ging hij niet, geen sociaal gewenst gedrag. Of dan was hij klaar. Nou, dat is al een beetje ongemakkelijk, maar... De natuur speelt ook een belangrijke, ja, rol. Ja, dat was voor mij ook wel een... Dat is voor mij nog steeds een inspiratiebron. De verbinding met de natuur. Het water dat heilig is. Een boom, een berg. Wat... ja, ook een goddelijke bron is. En de verbinding met de mens en de natuur. Dat is een belangrijk aspect van het Aleïtisme. Mm-hmm. Toen hij stierf 2 jaar geleden. Wat voor rol speelde dit geloof toen voor jou? Had je er wat aan? Ja, het grappige is... wij maakten veel wandelingen. Vooral in de laatste maanden voordat hij stierf. En dan hadden we allemaal gesprekken. En ik denk echt een week voor ze overlijden... liepen we weer in het park. En ik vroeg hem over wat hij dacht over het concept hemel en hel. En hij zei, nou, ik geloof daar niet in. Ik geloof in reïncarnatie. En hij zei, bedoel je dat? Ik vroeg hem, bedoel je dan dat je dan weer opnieuw geboren wordt? Hij zo, nee, ik geloof dat er geen leven en dood is of hemel en hel is. Alles is constant in één beweging, in één semma. Mm-hmm. En semma wordt in een in een alefitische ritueel, dat is dat ronddraaien. Je hebt de dervish of niet? Ja, de dervish is daar. Dat is daar een voorbeeld van, inderdaad. Van die prachtige dansen waar je in een soort trance raakt. Klopt, ja. En snel er wordt ook gezegd dat eigenlijk alles in het universum die dans, die draai maakt, constant in beweging. Het leven en dood is een draai, hemel en hel. Dus alles is in beweging. In beweging en niet een soort afsplitsing van daar is de hemel en daar is de hel. Dat vertelde hij. En vond je dat een geruststellende gedachte? Ja. Ja, heel erg. Want hij kan voor mij overal zijn. Hij kan opeens in een vogel die ik uit mijn raam hoor in de ochtend, die aan het chilpen is. En ik denk aan hem. Of in de zon die je ondergaat. Ja. Je voelt zijn aanwezigheid. Ja. Ja. En was dat meer terwijl je aan deze muziek, aan dit album werkte? Ja. Zette dat het aan de gang of hoe ging dat? Hand in hand. Ik denk dat door zijn dood en de rouw. Die muziek was voor mij echt verbinding met het blijven leven en blijven gaan en blijven werken. En naarmate. Wat heel troostend was ook, kan ik me voorstellen. Zeker. En ook de woorden en de wijsheid. En wat zegt hij dan? En wat bedoelt hij dan daarmee? En waar gaat het dan over? Oh, maar deze tekst gaat over dualiteit en non-dualiteit van de mens. Ik ben de weg, ik ben de obstakel. Ik ben het medicijn, ik ben gif. Wat betekent dat? En dat verbond ik dan weer met Dersim, waar we naartoe zijn gegaan. Mm-hmm. En, dat is de streek waar je ouders vandaan komen. Daar ben je dus met de muzikant heen gegaan. Zullen we één nummer nog laten horen van het album? Ja. El Kajie. El Kajie. Ja. Wil je er van tevoren iets over zeggen? Of eerst naar luisteren? Ja, dit is een goed plan. Ja, dit is een anoniem volksnummer uit Dersim in het Zazaki. En dat wordt van generatie op generatie overgedragen. En iedereen kent het en iedereen zingt het. En dat vind ik heel bijzonder dat zo, weet je, dat sommige muziekstukken door voort blijven leven. En eeuwenlang ons met elkaar verbinden. Ja. Ja. En dit zong jij als kind ook al? Ja. Oké, laten we luisteren. Dert per sena. Namare kerde tari huile mine derdo derdo derde to zere ma verdo erere mva kebe shime tchaye namare kerde tari Zere mo erdo Prachtig dit. Dank je wel. Er is een luisteraar die net meldt van... ik versta er geen woord van, maar op de een of andere manier geeft het heel veel troost. Ja, dat is voor mij prachtig om te horen. Ja. Dat is zo mooi dat we elkaar soms niet rationeel alles hoeven te begrijpen... maar dat we onderling kunnen verbinden met... Je bent dus met die twee Amerikanen. Ja. Want dat vind ik nog steeds ook heel verwarrend. Want je denkt, het is oude en nieuwe muziek door elkaar heen. Het klinkt aan de ene kant heel authentiek. Maar er zitten ook nieuwe geluiden in. Ja. Maar je hebt Chris Doyle en Frank Rosalie meegenomen naar Turkije. Wat voor hun natuurlijk een heel nieuwe, onbekende wereld was. Ja. Klopt, maar waar ze zo natuurlijk thuis hoorden. Maar hoe dan? Hoe verklaar je dat? Hoe ging het? Als je jezelf die vraag stelt, wie ben ik? En voor mij is dat wel echt een filosofische en spirituele vraag. Wie zijn wij? Waar kom je vandaan? Wat is je bron? Maar als je dat dan bij het begin begint... wiens kind ben ik? En waar komen zij dan vandaan? En wat is je identiteit? Wat is je achtergrond? En los van dat ik daar dus toevallig... dat mijn voorouders daar toevallig vandaan komen... is het gewoon zo'n bijzonder gebied... wat ik ze zo graag wilde laten zien. Wat ik met ze wilde ervaren... Ook de muziek die er gespeeld wordt en de verbinding met de muziek, de diepte. En wat ik net zei, de verbinding met de natuur daar. Maar ook de pijn van dat land. Door genocides en oorlogen en niet mogen bestaan. En... Koerden zijn natuurlijk altijd vervolgd geweest. En de Alewieten zijn dan natuurlijk nog weer een afsplitsing daarvan, toch? Of ja, eigenlijk is het dan een minderheid binnen de minderheid. Dubbele minderheid dan. Dus en dat prachtige, rauwe, mooie gebied wilde ik met ze delen. Hoe werd er gereageerd op jullie? Want jullie gingen daar spelen. De muziek ontwikkelen. Ja. Heb je het daar ook echt... Nou, ik vond het dus zo spannend. Want ik ben alles gewoon hier in Nederland aan het maken. En gewoon vanuit mezelf en zonder compromis. En wij doen gewoon hoe het voor ons voelt. En dan ga je daar naartoe. Hadden we voor de eerste keer op een plein buiten. En ik was natuurlijk heel benieuwd hoe het ontvangen zou worden. Ja. En het werd zo mooi ontvangen. Hoe dan? Ja. Wat gebeurde? Nou... Mensen vonden het hartstikke mooi, vonden het te gek, vonden het nieuw. Waren ook ontroerd en trots dat dus... bijvoorbeeld dat nummer El Gajia, wat zij daar zo goed kennen... dat dus in Amsterdam ergens gemaakt is met twee Amerikanen... en dat terug wordt gebracht op een nieuwe manier... die zij misschien... niet eerder hebben gehoord, terwijl ze dat lied... ja, dat zit bijna in hun bloed. Ja, dus er klinkt iets heel vertrouwd, maar ook weer helemaal niet. Ja. Nee, dat was geweldig. Woont daar nog familie van je? Of is iedereen uiteindelijk naar Nederland gekomen? Daar woont zeker nog familie. Maar mijn opa en oma gaan daar ook zeker nog elk jaar naartoe. Je opa of oma van 90, die was ook afgelopen zondag erbij, toch? Ja, die heb je... Ja. Nou, ja, ik hoorde dat was ook. Hij kwam... het eerste nummer was al bezig. En toen kwam hij... aanlopen met mijn tante. Dat heb je ook vast gezien. Dat ik ook dacht, wat een timing. Dat is toch prachtig. Vond ik heel mooi. Ja, hij was er. Ja. Dat was heel bijzonder voor mij. Heeft je vader geweten dat je... Ja, je hebt hem één keer gevraagd of hij iets of die teksten voor je had. Maar heeft hij geweten dat je echt een album wilde maken met zijn teksten? En... Nou, sterker nog, hij zei altijd tegen mij, ga je nou echt serieus verdiepen in de muziek? Je kan niet... het is te gek wat je doet, maar... Je kan niet... en dat, en dan dit, en dan dat. Als je serieus voor iets wil gaan, dan moet je daar gewoon durven je tijd voor te nemen. En doe het. En een keyboard. ik had ook nog nooit met toetsen... gespeeld. Ja. Want je was natuurlijk in eerste instantie een actrice. Ja, nee, ja, dat is te veel. Ik ben afgestudeerd als actrice. Het zingen deed ik dus altijd al. Maar ik wist helemaal niet wat ik je net vertelde. Dat is gewoon iedereen zong. Dat is gewoon iedereen een stukje brood. En hij vond en dat je eigenlijk iets meer aandacht daar aan moest geven. Ja. Ja. En daar heeft hij gelijk in gehad. Ja. Trouwens, hij heeft sowieso gelijk gehad. Want dat is zo... Hij heeft jou uiteindelijk bijna die toneelschool ingeduwd. Klopt, ja. Want je ging iets heel anders doen, toerisme of zo. Nee, ik denk dat hij gewoon zag... ik denk dat hij als ouder zijn kind zag. Ik weet niet hoe ik dat anders moet Wat zag noemen. Dit verhaal heb ik al best wel vaak verteld. En mijn broertje die zegt dus... Ja, maar je mag dit niet meer vertellen, want iedereen weet het al. Je vindt dat heel vervelend. Ja, van ga je weer dat verhaal vertellen? Maar we zijn aan het praten nu. Dan moet ik... Niet alle mensen kennen het meer al. Nee. Hij riep mij letterlijk naar de bank toen ik 16 was. Ga zitten. En hij keek me aan. Hij zei, je bent ongelukkig. Waarom? En dat kwam doordat ik dus toerisme studeerde. Of in Zaandam een soort, geen connectie had. En daardoor is het gesprek gekomen, doordat ik als ik zo'n vraag krijg, kon nadenken, wat zou me dan gelukkig maken? Maar dan denk je ook na over die vraag toch in beperking. Want wat zijn je mogelijkheden? Uit welke omgeving kom je? En toen deed hij er nog een schepje bovenop. Want ik ging zeggen, misschien moet ik die opleiding doen. Of dan zei hij nee. Wil je een wolk zijn, een astronaut zijn of een zeemeermin zijn? Dit verhaal kun je toch niet vaak genoeg vertellen? Ja, volgens mijn broertje wel. Maar ik snap wel dat je broer er helemaal gek van wordt. Ja, precies. Maar ik hoor het nu voor de tweede keer. Ik vind het nog steeds mooi. Dank je wel. Want ook dat is toch een sprookjesachtig antwoord. Ja. Wolk, astronaut of zeemeermin. Ja. Dus op het moment dat een vader een 16-jarige dochter kan zeggen... eigenlijk zegt, je kan ook een zeemeermin zijn. Denk eens, weet je, waar word jij nou gelukkig van? Maar ik stel me nu voor, een 16-jarig meisje. Was je echt ongelukkig? Voelde je je... Nou ja, ik voelde me niet echt ergens aan verbonden. Maar wat ik ook, denk ik... datgene wat ik dan om me heen zag, was... Oké, dan doe je een opleiding en dan studeer je af. En dan ga je werken en dan ga je trouwen. En dan heb je kinderen en dan koop je een huis. En dan ga je naar je schoonouders. En dan dat leven waar ik echt totaal... Dat is prachtig, maar ik voelde daar... Ik dacht... Dat is niet voor mij. Dacht je dat toen al? Nee, ik dacht niet, dat is niet voor mij. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld auditie ging doen op de toneelschool... Ik was toen 17 en ik liep dat gebouw binnen... en ik zag balletdansende mensen door de gangen huppelen... en een leraar met een student in de gangen sigaretten roken en kletsen. En iedereen dacht ik, oh, wauw, oh ja... Ik voelde dat ik zelf dus daardoor ook iets meer ruimte had. Dat is het misschien. Mm-hmm. Iets meer vrijheid. Iets meer vrijheid, iets meer ruimte. Er meer mogelijkheden waren in het leven dan... Dan de kaders die ik dus om me heen zag vanuit Zaandam of weet je wat. Mm-hmm. Ja. En daar voelde ik me veel meer getriggerd of vrij. En jouw vader had dat dus goed gezien. Precies, die had dat gezien waarschijnlijk toen ik 3 was of zo, dat weet ik niet. En die had de moed. En ik zeg, ik vind dat wel moedig, omdat het niet vanzelfsprekend was voor iemand van zijn achtergrond zijn dochter toch vrij te laten daarin. En die richting uit te sturen. Ja. Waar inderdaad vooral vrijheid is. Ja. Maar die vrijheid is natuurlijk ook, nou ja, goed. Ja. Kun je ook afvragen hoe vrij die wereld is. Die andere artistieke wereld. En... Ja, dat is het. Ja. Dat is weer iets anders. Ja. Ja. Maar de vrijheid om zelf te doen wat jij wilt doen. Mm-hmm. En de tijd en de ruimte te nemen om dat dus te gaan ontdekken. Dat is heel belangrijk, denk ik. En jouw band met hem was dus al wel zodanig dat... Want ik kan me ook voorstellen, als je 16 bent, je bent een puber... en dat je vader zegt, nee, je kan astronaut worden, zeemeermin. Dat, voor hetzelfde geld had je hem uitgelachen. Toch? Oh ja? Had ook gekund. Nee. Ja, weet ik niet. Misschien wist hij ook wel dat ik daar heel erg van aan zou gaan. Ja, en gevoelig voor ja. Een goede vriend van je... Jahid Olmes, die zei... Ja. Haar grote liefde is en was haar vader. Ja. Haar grote stimulator. Ja, dat klopt, ja. Ja, mooi. Ja. En Jahid vertelde ons ook nog iets anders... of nog een andere bespiegeling over je muziek. Haar liedjes zijn eigenlijk heel regionaal... maar met haar muzikanten maakt ze er iets universeels van. Ze is een brug. Ze is meesteres van de bron. Dat was ze ook voor de dood van haar vader. Maar misschien is die nu extra aangewakkerd. Heel mooi. Voel je dat ook echt zo? Dat het er nog veel meer is dan... Ja. Toen die er nog was. Ja, maar ik denk dat dat toch voor iedereen geldt als je met de dood te maken krijgt, zo dichtbij. Dus iemand waar die zo dichtbij is, die je zo lief hebt, dat is een ouder, dat is nou ja, dan staat alles toch op zijn kop. Dan bevraag je toch. Dan bevraag je toch je leven. En wat wil je. En dan word je toch bewust van. De tijd die we hier hebben met elkaar en zelf, die is beperkt. Wat wil je nou echt gaan doen? Dus ja, zeker. En dat is extra aangezet. Natuurlijk, ja. Sinds 2 jaar geleden. Ja. Ja. En is die er op de een of andere manier voor jou? Voel je hem? Of is het echt wel zo, oké, hij is het heel erg niet meer? Ja, dat gaat in gradaties. Ik weet de rouw of de connectie of de relatie die je met iemand hebt. Dus voorheen was hij ook echt weg. Of dan rouw je heel erg om het verlies. En daarna, nu ik besef... Oh ja, maar die band die gaat nooit verloren. En die blijft ontwikkelen. En die blijft in dialoog. Dus ja, ik voel hem heel dichtbij. En soms als ik het niet meer weet... ga ik stilzitten en zet ik een kaarsje aan... en doe ik mijn ogen dicht. En dan vraag ik het hem. Of dan... Ik weet dan niet of je herinnert. Dan hoor ik zijn stem ook. Ik weet niet of dat een herinnering is van... oh ja, zou hij reageren of dat ik hem... Ik weet het niet. Ja. Maar je bent in staat om hem in elk geval dicht bij je te voelen. Als je dat kaarsje aansteekt. Of, Ja, in alles. Als ik zing. Ja. Ja. Welk nummer van het album is voor jou helemaal hem? Of waarbij voel je het meeste connectie met hem? Wat een goede vraag. Nou, ik weet niet of die zo goed is. Ja, nou, ik heb er nog nooit over nagedacht. Ik denk dat ik 4 uur zou kunnen praten... of een voorstelling zou kunnen maken van elk van die nummers. Oh ja? Wat ze voor mij betekenen en waar ze vandaan komen... of hoe ik, welke beelden ik erbij heb. En, dus het is zo lastig om te zeggen. Elk nummer is weer een ander aspect van die zoektocht naar identiteit... of van hem of weer een andere kant om te kijken... En er zijn dus schriften vol, hè? Want ja. Maar heb je ook de neiging om terug te schrijven of om antwoorden te geven of te reageren op hem? Ja, ik dacht eerst, nou ja, er zijn nog zoveel gedichten die zo mooi zijn en waar ik ook graag iets mee wil doen. Maar ik dacht ook, ja, maar ik wil zelf ook inderdaad antwoord geven. En ik wil zelf ook mijn ervaringen ook opschrijven. Ja. Ja. Het is een. Er zit nog heel veel in het vat, Merel. Voor mij wel, ja. Ik heb nog veel vragen en nieuwsgierigheden. En ja. Wordt het nu een tekst van hem die je gaat opschrijven op de tegel of van jezelf? Of van heel iemand anders, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, ik heb een paar. Ideeën, maar ik heb nog niet gekozen. Okay. Ik wacht het einde van ons gesprek af. Nou, dat is nu. Oké. Okay. Of overval ik je nu? En nu moet ik zeggen wat... Ja, maar je mag er ook nog even over nadenken. En ja. Dan plaatsen we hem online. Mooie dingen gezegd. Je kan helemaal niet kiezen. Op de wereld. Nee, nou, ik heb... ik geloof dat ik 20 jaar geleden een zin van Toon Hermans las. En die droeg ik dan heel lang bij me. Alle grote dingen zijn klein. Ademhalen doe je ook haaltje voor haaltje. Nou, dat weet je, dat raakte me dan. Oh ja, dat is een hele mooie wijsheid. En er was een zin van Pablo Neruda. Ik kwam hier niet om iets op te lossen. Ik kwam hier om te zingen en dat je met me meezingt. We gaan kiezen, Merel, want ja. De tijd is op. Okay. Dank je wel. Zo dadelijk 5 dagen met Meerte van der Drift. Tot morgen. Dank je wel, mevrouw Polat. Morgen maken we kennis met ome Cor, alter ego van acteur Martin van Waardenberg. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Ik geef een kerstpakket dat levens redt, omdat ik het best kan missen. Terwijl steeds meer kinderen ziek zijn doordat er te weinig eten is in verschillende landen in Afrika. Geef ook een kerstpakket dat levens redt op artsenzondergrenzen.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Van all in of alles zelf. Varen, drijven, go with the flow. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie. Doneer. Of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Zet het op je lijstje, dan gaat er niks meer. Ja, ik twijfel dus tussen een broodrooster, kaarsen. Nee. Toch die leuke kussen. Zet het op je lijstje. Of nee, toch iets anders. Voor als iemand echt geen keuze kan maken, de Bol cadeaukaart. Bestel hem makkelijk en snel in de app of op bol.com. NPO Radio 1.